Bueno, Santi, s'ha decretat l'incendi en fase de control. Fas més bona cara, Sí, efectivament, un sentiment d'una gran gratitud cap a l'esforç incommensurable que ha fet tothom i també una emoció molt gran perquè constatem que som un gran país i que tenim uns cossos i forces de seguretat amb els bombers i els Mossos i els agents rurals al davant que han posat la seva vida en risc, però per servir a la comunitat. Des de diumenge fins avui han estat uns dies difícils, no? Com has viscut, Santi? Bé, doncs ho hem viscut amb sentiment de ràbia, en alguns moments d'impotència, i també doncs, ara finalment doncs, amb aquell ànim i aquella determinació d'estar convençuts que ho remuntarem i que esborrarem aquesta ferida que hem fet sobre l'Empordà i que haurem de ser molt durs i molt rigorosos amb els causants de tot aquest mal que se'ns ha fet, perquè ha costat vides humanes i perquè ha fet unes ferides que costaran molts anys de reparar. S'ha obert ja una investigació, de fet, per trobar els culpables de les dues cigarretes, no? Espero que aquesta investigació progressi i que caigui sobre ells de tota la força de la llei. D'altra banda, ara cal continuar treballant en aquest punt entre Terrades i el Pantà de Boadella, que sembla que és l'únic punt on doncs, encara queda alguna cosa. No? Bé, efectivament, crec que no es pot baixar la guàrdia. A més, com s'ha explicat, és possible doncs, que ens entri la tramuntana el dijous. Si això passa, voldrà dir que tots els esforços de prevenció i de control seran pocs. No es pot baixar encara la guàrdia. Que tinguem aquesta declaració de fase de control no vol dir que l'incendi hagi estat definitivament vençut i, per tant, doncs, aquest punt és el punt més sensible on haurem de redoblar tota l'atenció. Santi, de veritat, moltes gràcies i doncs, enhorabona. Gràcies a vosaltres per tot l'acompanyament que ens heu fet, que sense cap mena de dubte us honora.